ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد للہ آج 12 سپتمبر 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 190 میں 190 میں ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ جہاں پر سورۃ النحل کنکلوڈ ہو رہی ہے. انشاءاللہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 111 سے لے کر آن ورڈ اس کے اختتام تک انشاءاللہ تعالی آج ہم کور کریں گے. بھائیو یہ جتنی بھی قرآن حکیم کی صورتیں ہیں یہ بیسیکلی اللہ تعالی کے خطبات ہیں, ڈیوائن اوریشنز آف آل مائٹی اللہ. اور خطبے کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو تمہید کے ساتھ, اور جب اس کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو بڑے جارحانہ انداز میں وہ خطبہ کنکلوڈ ہوتا ہے. اور یہی آپ کو چیز باقی صورتوں میں میں وقتاً فوقتاً بتاتا رہا. سورۃ البقرہ دیکھیں کس طرح کنکلوڈ ہوتی ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ آن ورڈ. سورہ آل عمران بھی, سورۃ الحجر واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. اب سورۃ النحل بھی ہماری کنکلوڈ ہو رہی ہے الحمدللہ. سورۃ نمبر 16 ہے اور ساتھ ہی ہمارا پارا نمبر 14 بھی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. اگلی دفعہ ہم پارا نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل سے شروع کریں گے. تو یہ جو خطبے کا سٹائل ہے سورتوں کا, اس کا جو اینڈ ہے یہ بڑا جاندار ہوتا ہے. یہاں پر تھوڑی سی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مضامین کو اجمالاً بیان کر دیا ہے, اور اس میں بھی جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر بڑے پیشن کے ساتھ آیا ہے. تو اسی کے کراس ریفرنس کے طور پر میں نے آپ کو ایک پیج بھی دے دیا ہے جس پہ ہماری آج کی آیات ایک طرف درج ہیں, دوسری طرف 5 کراس ریفرنسز ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے. کیونکہ یہ قرآن حکیم کے اس خاص جگہ کا تقاضا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ضرور حاصل کریں, کیونکہ ہمارا دین جو ہے یہ دین ابراہیمی ہی ہے. اور امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہو یا ان سے پہلے انبیاء کی دعوت, چاہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہو یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام, سب میں کامن فیکٹر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی ہے. جو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کی لینگویج میں ابراہم کہا جاتا ہے اور ہم ابراہیم کہتے ہیں, انشاءاللہ ان کا ذکر خیر بھی ہم ڈیٹیل سے کور کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ النحل آیت نمبر 111. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها. اس دن کو یاد کرو قیامت کے دن کو کہ جب ہر جان اس حال میں آئے گی کہ وہ اپنی طرف سے جھگڑا کر رہی ہوگی, یعنی اپنے لیم ایکسکیوزز جو بھی ٹوٹے پوٹے دلائل ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گی, کسی طریقے سے اس کی جان چھوٹ جائے. والعياذ بالله تعالى. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. وتوفى كل نفس ما عملت، لیکن ہونا کچھ نہیں کسی کے رونے پیٹنے سے، یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ پسیج جائے گا، نہیں، حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا. وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اس دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کرتوت کیے، اعمال کیے، اچھے چاہے برے، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. دیکھیں قرآن حکیم تو اپنی دعوت میں بالکل ننگی تلوار ہے، کوئی لحاظ نہیں، کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے، کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی انسان جو ہے وہ گمراہی کے راستے پر چلے اور کہے جی خیر ہے جی جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں. یہ کانسیپٹ اسلام نے نہیں دیا، نہ قرآن نے دیا. اب آیت نمبر 112 میں پرٹیکولرلی اللہ تعالی نے مشرکین عرب کے ساتھ جو معاملات ہوئے اس کو ڈسکس کیا ہے، اور ویسے یہ جنرل رول بھی ہے اللہ تعالیٰ کا، تاویل خاص کے اعتبار سے تو مکے کی بستی کے بارے میں ہے، لیکن تاویل عام میں تمام بستیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مثال، قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً، ایک ایسی بستی کی جو بڑی پرامن زندگی گزار رہی تھی، مطمئنہ، بڑی چین میں آباد تھی، يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے رزق بکثرت اویلیبل تھا اس بستی کے لیے. طویل خاص کے اعتبار سے مکے کی بستی کا ذکر ہو رہا ہے، ویسے عموماً یہ اللہ کی سنت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کے دہانے کھولتا ہے کسی بستی پر، لیکن جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی پکڑ آتی ہے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعِمِ اللَّهِ، پس اس کے باشندوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کیا، کفران نعمت کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر بھوک کا لباس ان کو پہنا دیا. وَالْخَوْفِ، اور خوف کا لباس. بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اس کے بدلے میں جو کچھ وہ دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے خوف اور بھوک کا لباس ان کے اوپر پہنا دیا. جس قوم کی طرف پیغمبر کو مبعوث کیا جائے اور پھر وہ پیغمبر کی دعوت کو قبول نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑنے کے لیے بس اوقات چھوٹے چھوٹے عذاب قحط سالی کی شکل میں کسی اور فارم کے اندر بھیجتا ہے تاکہ یہ اللہ کی طرف لوگ پلٹے. یہی کچھ مکے کی بستی کے ساتھ بھی ہوا. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مشرکین عرب بالکل توجہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قحط ان پر نازل ہوا، ایک منی عذاب کے طور پر، چھوٹا عذاب. اس کا ذکر سورۃ الدخان میں بھی ملتا ہے اشارتاً، حتیٰ کہ وہ پتے اور ہڈیاں کھانے پر بھی مجبور ہو گئے. پھر انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریکویسٹ کی کہ آپ دعا کیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ قحط سالی دور کر دی، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں بھی کئی ایک اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات آئے تھے. پھر ابن مسعود کہتے ہیں اسی حدیث میں بخاری اور مسلم کی، کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی بڑی قسط ایک آئی غزوہ بدر کی شکل میں. اسی لیے میں نے پورا ایک لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو خصوصیات ہیں، ایک تو قرآن یعنی آپ کا معجزہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا نہیں ہے، یعنی قانون قدرت کو توڑنے والا کوئی ایسا معجزہ نہیں جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہو. ویسے معجزات تو بہت ہیں، دعوی نبوت اس قرآن کے اوپر ہے، کیونکہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہونا چاہیے نا. آج موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزے کی ویڈیو تو نہیں ہمیں دکھا سکتا، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ تو نہیں دکھا سکتا، ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دکھا سکتے ہیں. یہ قرآن ہے، اس کو چیک کریں. اس وقت شاعری عروج پر تھی، شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے، آج سائنس اپنے عروج پر ہے الحمدللہ. ایک بھی قرآن کی آیت ایسی نہیں جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو، اس میں میں نے کئی ایک لیکچرز الحمدللہ ڈلیور کیے ہوئے. بہرحال یہ، اور دوسرا قتال، قتال کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام علی رضوان کے ذریعے مشرکین عرب پر عذاب کی قسطیں نازل کی، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، اور آخری قسط جو آئی ہے فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کی شکل میں. تو یہاں پر بھی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں ان پر عذاب نازل کیا، مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد بھی فرمائی فرشتوں کے ذریعے سے، اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، بے شک ان کے پاس آئے ان کے رسول انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے انہیں جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا عذاب کے اندر اور اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہے تھے، اللہ کے باغی تھے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ تمہیں دیا ہے. وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور شکر گزاری کی روش اختیار کرو اللہ کی نعمتوں پر. اِن كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر واقعی ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو. اب یہ روح سخن ساتھ ہی مسلمانوں کی طرف ہو گیا. یہ خطبے کا سٹائل ہوتا ہے، کبھی کوئی مثال دی جاتی ہے، کبھی مخالفین کو ایڈریس کیا جاتا ہے، ساتھ ہی اپنے ماننے والوں کو ایڈریس. یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن اوریجنز ہیں. قرآن کا سٹائل جو ہے یہ خطبے کا سٹائل ہے لٹریچر کی لینگویج کے اندر. اور میں نے قرآن کے تعارف پہ پورا لیکچر دیا تھا جو ہمارا قرآنک لیکچر نمبر 1 تھا آج سے 4 سال پہلے، آج 190 ہے. اس میں نے یہ ساری باتیں بتائی تھیں کہ خطبے کا سٹائل ہے. اور آج کے ماڈرن دور میں جو آزاد نظم کا سٹائل ہے وہ قرآن حکیم سے ہی ڈیڈکٹ کیا گیا ہے کہ قافیے ملتے جلتے تو ہوتے ہیں لیکن کوئی وزن برابر نہیں ہوتا. بسا اوقات وزن برابر بھی ہوتا ہے قرآن حکیم میں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، سورۃ الفاتحہ میں بھی آپ دیکھیں تو وزن تقریباً ملتا جلتا ہی ہے، لیکن اس طرح برابر بھی نہیں جیسے شاعری ہے، کیونکہ یہ شاعری تو ہے نہیں. وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ان کی شایان نشان ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے آپ کا شاعر نہ ہونا، حالانکہ عام آدمی کی خصوصیت ہے شاعر ہونا، تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے شاعر نہ ہونا. عام آدمی کی خصوصیت ہے لکھا پڑھا ہونا، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. وہ سورۃ العنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ ایسا ہوتا تو کافروں کو یہ بات شک میں ڈال دیتی کہ یہ قرآن آپ نے خود لکھ لیا ہے. تو یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اللہ کی اسپیشل پروٹیکشن میں تھے. تو بہرحال یہاں پر تو طویل خاص کے اعتبار سے مکے کی بستی کا ذکر ہوا، لیکن طویل عام میں ہر وہ بستی جس تک اللہ کی دعوت صحیح طریقے سے پہنچی اور وہ اللہ کو رسپانس نہیں کرتی، ان کے ساتھ یہی معاملات ہوں گے. تو آج پاکستان پر جو خوف اور بھوک کی سچویشن ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا سلوشن کچھ اور ہے. کافروں کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دینا ہی دینا ہے. لیس للانسان الا ما سعى، اللہ تعالیٰ انسان کے لیے وہی مقرر کرتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے. لیکن کافروں کو تو چونکہ مسلمانوں نے آخرت لینی ہے، تو وہ پنجابی والا محاورہ ٹھیک ہے، چوپڑیاں نالے دو دو. ایک تو اللہ سے آپ آخرت مانگتے ہیں، پھر کہیں جی دنیا بھی ہماری ٹھیک ہو جائے تیری نافرمانیاں کرنے کے ساتھ ساتھ. ایسا نہیں ہوگا. ویسے تو نافرمانی پہ امید نہیں ہے کہ آخرت بھی ٹھیک ہو، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ جو ہمیں پڑھا دیا گیا نا، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیے تو خیر جو مرضی کرو. تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے انکار کر دیا، خود ہی جنت میں جانے سے. یہ صحیح بخاری ہے، کوئی سٹوری کتاب نہیں پڑھ رہا. آخری چیپٹر ہے صحیح بخاری کا، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا چیپٹر. اس میں امام بخاری لے کر صحیح انہوں نے نا ہمیں ہماری شکل دکھا دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے. صحیح بخاری آخری چیپٹر کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے کہ جس نے انکار کیا. صحابہ اکرام علی مردوان نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے انکار کر دیا جنت میں جانے سے؟ کون چاہے گا کہ جنت میں نہ جائے؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا. یعنی جس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے سے روح گردانی کی، اس نے خود ہی اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا. یہ بالکل غلط پروپوگنڈا کیا جاتا ہے. کچھ بھی ہیں، اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں، حرام خور ہیں، بےمان ہیں، بے نمازی ہیں، ٹھگ ہیں، دنیا کی ہر برائی ہے، لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں. اسی بندے کا پتر کو نہیں پڑھنا، اسی انسان کو نہیں پڑھنا، سانو اسی طرح قبول کر لے. یہ کانسیپٹ قرآن حکیم میں واللہ نہیں ہے. یہ دشمن ہے آپ کا جو آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں. آج ایک آیت آئے گی اتنی زبردست آیت، اس میں وہ توبہ کا فلسفہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. جو میں کہتا ہوں میرا چیلنج ہے، قرآن حکیم کی مائتھولوجی میں توبہ کا قطعاً یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی بغاوت کریں اور پھر ساتھ ساتھ معافی مانگتے رہیں. بالکل یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر کہیں نادانستگی میں گناہ ہو گیا فوراً پلٹ آئے اور اپنی اصلاح بھی کرے مستقبل کے لیے، پھر توبہ قبول ہوگی. آج وہ آیت آنے لگی ہے، ویسے میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 18 کے نام سے، گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان. آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ آیت یہاں پر ریپیٹ بھی ہو رہی ہے، یہ بھی انشاءاللہ آگے چل کر آ جائے گی ساتھ ہی اس کے. ٹرو کنسپٹ آف التوبہ ان اسلام. اچھا اب ایک اور اہم ترین آیت آ رہی ہے، آپ دیکھیں گے خطبہ کنکلوڈ ہو رہا ہے تو کتنے اہم مضامین آ رہے ہیں. آیت نمبر 115، یہ قرآن حکیم میں چار دفعہ یہ مضمون ریپیٹ ہوا ہے، ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے، انما حرم علیکم المیتہ. اللہ تعالیٰ نے یعنی ہر چیز اپنی اصل میں حرام ہے سوائے ان چار چیزوں کے. اس سے پچھلی آیت میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ جو حلال ہے اور پاکیزہ ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر واقعی اسے اپنا رب مانتے ہو. اب ساتھ آئے چار ہی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کیٹاگوریکل مینشن کیا گیا، انما حرم علیکم المیتہ. اللہ تعالیٰ نے تو صرف ایک مردار ہے جو تم پر حرام کیا ہے، نمبر ایک. نمبر دو، والدم اور بہتا ہوا لہو، ان جو ذبح کے وقت خون نکل رہا ہوتا ہے وہ بہتا ہوا لہو بھی کھانا جو ہے حرام ہے، ویسے وہ لہو خود پاک ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ صرف فقہ حنفی کے اندر یہ مسئلہ آیا کہ وہ ناپاک ہے، باقی تینوں ائمہ قائل ہیں. اور میں نے جو استنجا وضو غسل کے اوپر لیکچر دیا مسئلہ نمبر 42، اس میں میں نے احادیث بھی بتائی ہیں، نہ انسان کا خون ناپاک ہے نہ ہمارے پالتو جانوروں کا خون ناپاک ہے، اور ایون پالتو جانوروں کا جو پیشاب ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہے، جو پالتو جانور ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اجازت دے دی ہے. جو ہمارے حلال جانور ہیں پالتو، جیسے کہ گائے ہوگی، بکری اور بھینس، اس کا اگر پیشاب کپڑوں کو لگ جائے تو ناپاکی نہیں ہے. گوبر، وہ ظاہر ہے وہ ایندھن بننا تھا، اب ابھی آج تک گاؤں ایریا میں گوبر ایندھن ہے، وہ کون اس طرح اتنا اہتمام کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا، کسی چیز کے پاک ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ اس کو کھانا پینا شروع کرتے ہیں، پاکیزگی الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، کھانے پینے کا معاملہ اور ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب خون ہے تو پاک، لیکن بہتا ہوا خون پینا حرام ہے، بہتا ہوا جو گوشت کے اندر رہ جائے وہ حلال ہے، ظاہر ہے جو ہڈیوں کے اندر گوشت ہے وہ تو ہم کھاتے بھی ہیں، وہ گودا بھی ہم چوس چوس کے کھا رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں، صرف بہتا ہوا لہو جو ذبح کے وقت نکالا جاتا ہے، جو گوشت کی ہڈیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کے اندر ہے وہ پاک ہے، وہ کھانے میں بھی پاک ہے. بال اسی طریقے سے بعض چیزیں ناپاک ہیں کھانے کے اعتبار سے، وہ حرام ہیں لیکن وہ جسم کو لگ جائے تو اسے ناپاکی نہیں ہوتی، جیسے الکوہل ہے پی نہیں آپ سکتے، لیکن کپڑوں کے اوپر لگ جائے تو ناپاکی نہیں ہے، اس کا پینا حرام کیا گیا، خود وہ فی نفس ہی ناپاک نہیں ہے. میں نے اس پہ بھی پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 69A، سگریٹ کے بارے میں، پرفیوم کے بارے میں، الکوہل کے بارے میں، ہومیوپیتھک ادویا کے بارے میں، وہ میں نے ساری ڈیٹیل اس کے اندر بتائی ہے الحمدللہ. بہرحال یہاں پر کہا گیا کہ چار چیزیں ہیں، نمبر ایک مردار، نمبر دو بہتا ہوا لہو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، جو معذرت کے ساتھ آج کل پاکستانی مسلمان قوم آپ کو کھلا رہی ہے قیمے کی شکل میں، آپ دیکھ لیں پچھلے دنوں کے اندر لاہور میں بھی کئی ہوٹل پکڑے گئے ہیں. تو یہ اسی طریقے سے آپ کہاں کے مسلمان ہیں، اور آپ حیران ہوں گے پہلے 30 سے 35 ہزار کھالیں ہر سال پاکستان سے گدوں کی جو ایکسپورٹ ہوتی تھی، اس سال 15 لاکھ کھالیں جو ایکسپورٹ ہوئی ہیں باہر کے ملک، تو ظاہر ہے تو ہمیں کھوایا ہے نا. تو میں نے تو اپنے کک کو بھی کہہ دیا کہ بھئی یہ جو ٹی وی پہ اب خبریں لگی ہیں آج کے بعد تیری چھٹی بند ہے، اگر تو نے چھٹی کرنی ہے 3-4 دن کا کھانا پکا کے ہمیں دے کے جائے گا بھائی، اب بازار سے کوئی چیز نہیں لینی الا ماشاءاللہ. میں ساروں کو نہیں کہتا لیکن اللہ معافی دے، جس ملک کے اندر یہ حالت ہو کہ قصائیوں کے ہاتھ میں ٹھپے ہوں، وہ خود ٹھپے لگا رہے ہوں، تو وہاں پر کیا اب مضر سے چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں بکیں گی. تو تیسری چیز خنزیر کا گوشت، اور چوتھی چیز وما اہل لغیر اللہ بھی، اور ہر وہ چیز جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام اس پر بولا جائے، کسی غیر اللہ کے تقرب کے لیے ہو، یہ بھی اس میں امپلائڈ ہے. ایک تو ہے ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لینا، اس پہ تو اتفاق ہے. ایک ہے کہ نام تو اللہ کا ہے لیکن تقرب کسی اور کا ہے، صدقہ اور خیرات کسی کی طرف سے اصال ثواب کے طور پر کرنا وہ تو بالکل درست ہے، لیکن تقرب کسی کا کہ یعنی کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو فلاں ہستی مجھ سے خوش ہو جائے گی اور میری مصیبت اور پریشانیوں میں کوئی میرے لیے مددگار بن جائے گی، تو یہ بھی بالکل حرام ہے. اس قرآن کی آیت کے تحت بالکل کیٹاگوریکل مینشن ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. بہرحال اس حوالے سے میں نے یہی آیات سورۃ الانعام میں آئی تھی تو میں نے کم از کم دو گھنٹے کی گفتگو کی تھی. ایصال ثواب ختم 40واں نتیجہ, اس کے اوپر مسئلہ نمبر 74, آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, اگر کوئی شخص اضطراری کیفیت میں آ جائے, مجبور کر دیا جائے, بشرطے کہ غیر باغیوں ولا عاد, وہ اس کی لذت کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور نہ وہ حد سے بڑھے, اگر یہ دو شرطیں ہوں تو یہ چار حرام کی بھی چیزیں بھی کھانا جائز ہو جائیں گی, اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے, لیکن لذت کے لیے نہیں. یعنی اگر کوئی شخص موت کے دہانے پر ہے, ایز اے لاسٹ ریزورٹ اس کو مردار کھانا پڑ جاتا ہے جان بچانے کے لیے, تو بس اتنا ہی کھائے کہ جس جان بچے. اے نہیں ہے کہ دو چار اور میں لہلانا آلو میں یا پیاس کی حالت میں ہے کہ چلو ایک گلاس شراب پینے سے اگر پیاس بجتی ہے تو کہ جی پوری بوتل ہی پی لو. یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ بالکل پرفیکٹ گفتگو فرماتا ہے, غیر باغیوں ولا عادن, نہ تو لذت کی نیت ہو اور نہ ہی حد سے گزرنا ہو کہ بہت زیادہ کوئی استعمال کر لے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربان ہے. دیکھیں اسلام جو ہے وہ کتنا نیچر کے قریب ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو انسان تقیہ بھی کر سکتا ہے. اس سے بھی اگلا اسٹیپ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تقیہ کے بارے میں, سورہ النحل میں ہی آیت نمبر 105 میں, جو مسئلہ نمبر 123 کے نام سے, وہاں پر تو یہاں تک آ گئی تھی بات کہ اگر کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی بول دے اور اس کے دل ایمان پر ٹھکا ہوا ہو تو اس کی بھی ہم گرفت نہیں کریں گے. لیکن یہ اعلیٰ ترین درجہ نہیں ہے اسلام کا. اعلیٰ ترین تو وہی ہے جو مسند امام احمد میں حدیث ہے, معاذ ابن جبل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے معاذ, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, تمہیں آگ میں جلا دیا جائے یا سولی پہ لٹکا دیا جائے, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں تین نشانیاں ہوئی. نمبر ایک, اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے. نمبر دو, دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو جائے. اور نمبر تین, کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا, یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے اور اپنا ایمان نہ چھوڑے, اس کو ایمان کی حلاوت مل جائے. الحمدللہ, تو وہ ہے اعلیٰ ترین درجہ. وہ مسئلہ نمبر 123 میں نے ڈیٹیل سے بیان کیا, آج میں اس کو ٹچ نہیں کروں گا. اب ایک اور اہم ترین مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے, آیت نمبر 116. دیکھیں ہر آیت میں ایک نئی ایشو جو ہے, چونکہ سورت کنکلوڈ ہو رہی ہے پورے پیشن کے ساتھ. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب, اور نہ بولا کرو جھوٹ ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں تیرا تمہارا علم نہیں ہے, اپنی زبان سے نہ بات کیا کرو. ھذا حلال و ھذا حرام, کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. جب تک شریعت کا علم نہ ہو کسی چیز کے بارے میں حلال اور حرام کا فیصلہ نہ کر دو فوراً سے. اکثر لوگ اس طرح, لوگوں کی عادت ہوتی ہے, علماء کی بھی عادت ہوتی ہے, جب بھی کوئی نئی چیز آئے تو فوراً پہلے حرام کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. اب یہ اسپیکر آیا تھا, جب سب سے پہلے اشرف تھانوی صاحب نے فتویٰ لگایا کہ اسپیکر تو شیطانی آواز ہے, حرام ہے. اب مولوی جو ہے وہ تین بندے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور پورے محلے میں اسپیکر لگا کے انہوں نے ادھم مچایا ہوا ہوتا ہے. اب اسپیکر کے بغیر سٹارٹ ہی نہیں ہوتے. تو فوراً ان کو اس وقت بھی شرم کرنی چاہیے تھی نا. ویڈیو کیمرے کا مسئلہ آیا تو انہوں نے فوراً وہ تصویر والی حدیثیں, ان کا کچھ لینا دینا ہی نہیں اس کے ساتھ. انشاءاللہ کبھی موقع ملا ادھار ہے, میں انشاءاللہ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ بھی ایڈریس کروں گا اس حوالے سے. عرب کے علماء کو تو پہلے ہی بات سمجھ آ گئی تھی, انہوں نے تو 80s میں فتویٰ دے دیا تھا کہ یہ ویڈیو کیمرے والا مسئلہ وہ نہیں ہے, اس کو آئینے کی تصویر پر انہوں نے قیاس کیا تھا, عکس کے اوپر, نہ کہ یہ ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر ہے. تصویر کا ایشو نہیں ہے, اللہ کی خلقت کو بگاڑنے کا مسئلہ ہے. اگر میں آپ کی ہاتھ سے تصویر بناؤں گا, آپ کا ناک اللہ نے جتنا بنایا ایگزیکٹ میں وہ نہیں بنا سکتا, لیکن آئینے میں ایگزیکٹ وہی نظر آتا ہے اور عکس اور ویڈیو میں بھی ایگزیکٹ وہی نظر آتا ہے. اللہ کی خلقت بگڑتی نہیں ہے, لہٰذا یہ اس کیٹیگری میں فال ہی نہیں کرتی چیز. تو مولویوں نے فوراً فتوے دیے. اب کیا ہے, مولوی جناب جنازہ پڑھا رہے ہیں تو تصویر سامنے لوگ کھینچ رہے ہیں, نمازیں پڑھا رہے ہیں تو تصویریں کھینچی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ بڑے بڑے مولوی دینتھر قسم کے جو جناب کیمروں کے اندر ایسے نقاب کر لیا کرتے تھے, آپ وہ دیکھ رہے, سارے مقابلے فکر کے, چاہے بریلویوں کے وہ الیاس قادری صاحب ہوں یا دیوبندیوں کے وہ طارق جمیل صاحب ہوں, چاہے وہ اہل حدیثوں کے حافظ صحیح صاحب ہوں, سارے اب کیمرے کے بغیر سٹارٹ نہیں ہوتے, کہتے پہلے کیمرہ سیٹ کرو. تو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ اس کے اوپر آ جائیں گے. ہم تو الحمدللہ پہلی دلائل کے ساتھ پہلے دن سے اس چیز کے قائل ہیں اس حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے فوراً حلال حرام کے فتوے نہ لگانا شروع کر دیا کرو. وہ ھذا حرام, ان کے یہ حرام ہے. لتفتروا علی اللہ الکذب, اس طرح تو تم اللہ پر جھوٹ باندھو گے. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون, بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ دیتے ہیں کبھی فلاح نہیں پا سکتے. تو یہ شریعت سازی کا اختیار آپ کو اللہ نے نہیں دیا ہے. نبی بھی شریعت ساز نہیں ہوتا, شریعت کا بیان کرنے والا شارع ہوتا ہے. اس لیے ہم پروفٹ کو کیا کہتے ہیں, شارع علیہ السلام, اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کو آگے پہنچانے والا. متاع قلیل, یہ دنیا کا تھوڑا سا نفع اٹھا لیں, ولہم عذاب علیم, پھر ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے. وعلی الذین ہادو, اور یہودیوں کے لیے ہم نے, حرمنا ما قصصنا علیک من قبل, وہ چیزیں حرام کی تھی جن کا ہم بیان تم سے پہلے کر چکے ہیں. ایک لفظ ہے قصص, قصص کہتے ہیں قصے کو. ایک لفظ ہے قصص عربی میں, اور وہ ہے بیان. تو بیان سورۃ الانعام میں گزر چکا ہے کہ یہودیوں پہ کون کون سی چیزیں حرام کی گئی تھی. وما ظلمناہم, اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا یہودیوں پر, ولکن کانوا انفسہم یظلمون, بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. یعنی انہوں نے خود اپنے اوپر پابندیاں لگوائیں اس طریقے سے. اب سورۃ البقرہ میں بھی آپ دیکھیں نا, جو انہوں نے گائے کی قرب, جو اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا, تو انہوں نے خود اتنے سوالات کر کے اپنے اوپر پابندیاں لگوا دی, پھر بڑی مشکل سے ان کو گائے ملی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے, ہم نے کوئی کسی پر اس حوالے سے ظلم نہیں کیا تھا, انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا. اب جناب آ رہے فلسفہ اسلام کا, یہ آپ اپنے کان کھڑے کر لیں اور بڑے متوجہ ہو کے اس بات کو سنیں. شیطان یہ بات نہیں سننے دے گا کہ قرآن کا فلسفہ کیا ہے توبہ کا. قرآن کا فلسفہ وہ نہیں توبہ کا جو صوفیاء بیان کرتے ہیں, یا علماء بیان کرتے ہیں, یا این جی اوز بیان کرتی ہیں, یا لبرل قسم کے مولوی اور لبرل قسم کے ماڈرن سکالر بیان کر کے امت کا قبلہ خراب کر رہے ہیں. قرآن اس چیز کی توبہ کو, کانسیپٹ کو نہیں مانتا. مسئلہ نمبر 18 تو الگ سے میرا ریکارڈ, اب یہ وہ آیت بھی آ گئی ہے, سیم وہی مضمون پھر دوبارہ آیا, سورۃ النحل آیت نمبر 119. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ, پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے برے اعمال کیے نادانگی میں, جہالت کے اندر, جان بوجھ کر نہیں, نادانگی میں, یا اگر ہوا تو وہ نفس کی کمزوری کی وجہ سے کبھی کوئی گناہ ہو گیا. ثم تابو, پھر انہوں نے فوراً توبہ کر لی, من بعد ذالک, اس گناہ کے فوراً بعد ان کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلط ہو گیا. واصلحوا, اور اپنی اصلاح بھی کر لی, صرف توبہ استغفار کی تسبیح نہیں پھیر لی. اصلاح کے بغیر توبہ کو اللہ توبہ ہی نہیں مانتا. مثلاً میں نے اگر نماز نعوذ باللہ چھوڑ دی تو میں کہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے, نہیں. جب تک میں اب یہ ارادہ نہیں کرتا پکا کہ آندہ میری نماز اور نظر آنا چاہیے پھر ارادہ. جیسے میں یہ کہتا ہوں, اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم کسی کو بتائیں کہ جس نے فجر کی نماز آج چھوڑی نا, تو فجر سے لے کر ظہر تک گورنمنٹ آف پاکستان اسے ایک ایسے کمرے میں بند کر دے گی جس میں 1000 کوبرا سانپ, 1000 بچھو, 1000 کان کھجورے, میں رہا تین نہیں بہت نہیں, زیادہ کرنے ضرورت نہیں, اور وہ کمرہ 10x10 فٹ کا ہوگا. بس تھوڑا سا عذاب ہے, فجر چھوڑی ہے تو فجر سے زور تک تھوڑا سا. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں خیر ایک پھیرا ہی لگے گا, پھیرا تھے دنیا لا کے دسو. یا فجر سے زور تک اس نے اپنے ہاتھ کو جو ہے نا وہ موم بتی کے فلیم پہ رکھنا ہے, بس بس فجر سے زور تک کو رکھ سکتا ہے. تو پھر اس کی جو توبہ ہوگی نا, وہ کنہ نو ہاتھ لگا کہے منو کمرے اتنا پیجو بھائی میری اگلی کوئی نماز نہیں جاتی, یہی ہے نا. اور اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ سن لیں, اگر گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز پہلی صف میں پڑھے گا 1,00,000 روپے اسے دیا جائے گا, دوسرے والے کو 50,000, تیسرے والے کو 30,000, تو میرے خیال ہے پہلی صف کے اوپر جھگڑے ہو جائیں گے. دنیا کے سارے شیطان مل کے نا ایک بندے کی فجر نہیں چھڑوا سکتے. جو آج اتنے لوگ اٹھاتے ہیں تو بندہ نہیں اٹھ رہا نا, تو دنیا کے سارے شیطان مل کے ایک بندے کی فجر نہیں چھڑا سکتے اگر یہ لالچ رکھ لی جائے. یہ ہے فرق, دنیا جو ہے وہ نقد اور آخرت ہے ادھار. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے توبہ کی جہالت نادانگی میں, اس کے بعد فوراً پلٹ آئے اور اپنی اصلاح بھی کر لی. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت بن جائے. نصیحت تو اسی وقت ہوتی ہے جب بندے کو ایک بار پر, اب ایک شخص جس کو پتا نہیں ہے کہ استری گرم ہوتی ہے, ایک بار اس کا ہاتھ جل گئے نا اس سے, تو کیسی اس کی نصیحت ہوگی, کبھی وہ بھول کے بھی اپنا ہاتھ نہیں اس پہ دوبارہ رکھے گا. یہ ہوتی ہے اصلاح, یار مجھے تو پتا نہیں تھا, اندر ٹھنڈی کو بھی نہیں ہاتھ لگائے گا, ڈرے گا اتنا. استری کی شکل دیکھ کے ڈرے گا جس کا ایک بار ہاتھ جل گیا. یہ ہے اصلاح، یہ ہے نصیحت والی توبہ. اے نہیں توبہ سفار تسبیح پھیرو خیر جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے، یہ نہیں. ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، بے شک پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے حق میں ضرور مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. الحمدللہ. ہاں جی جناب، یہ ہے قرآن کی توبہ کا کنسپٹ. اب ہم اپنے گریبان میں چھانک کر دیکھ لیں کہ ہمیں کس طرف لوگوں نے لگا دیا ہوا ہے کہ بغاوت کرو خیر اللہ تعالیٰ معاف کر دے. نعوذ باللہ من ذلک. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. یہ سنت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن میں عذاب کی آیات پڑھتے تھے فوراً اللہ سے پناہ طلب کرتے تھے، نماز کی حالت میں بھی. یعنی آپ تہجد کی نماز میں جب قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے تو فوراً ہی عذاب کی آیات آتی تھی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. تو ہم بھی اسی سنت پہ کسی نہ کسی درجے میں عمل کر رہے ہیں الحمدللہ. اب بھائیو آیت نمبر 120 سے آن ورڈ، 120, 121, 122 اور 123، یہ چار آیات کے اندر اللہ تعالی نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر فرمایا ہے، بڑے پیشن کے ساتھ، بڑے جاہو جلال کے ساتھ ان کی پرسنالٹی کو واضح کیا. اور میں یہ جب بھی پڑھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ابراہیم نے آخر کون سا ایسا کمال کیا ہے. اگر آپ کوانٹٹی وائز دیکھیں تو کوئی کامیابی نہیں ہے، اور اس کا آپ کو یہ پہلی آیت میں ہی اندازہ ہو جائے گا. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی ایک پوری امت تھے، اللہ کے مطیع تھے، یکسو ہو کر اپنے رب کے ساتھ جڑ جانے والے. اکیلے پوری امت ہے اپنی ذات کے اندر، مرد کامل. یعنی یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم وہ تھا جس نے کروڑوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، نہیں. یہ اللہ کو بھی پتا ہے اس بات کا. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے کہ ایک لوط ان پر ایمان لے کے آیا، صرف ایک لوط، یا ان کے چند گھر والے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو کوانٹٹی وائز کوئی کامیابی نہیں ملی، لیکن اللہ کے حضور کوانٹٹی از ناٹ اتھارٹی، کوانٹٹی از ناٹ اتھینٹسٹی، رادر کوالٹی از اتھینٹسٹی. اللہ کو معیار چاہیے، تعداد نہیں. تعداد تو آج بھی کافروں کی کئی زیادہ. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تو 78 کے قریب لوگ ایمان لے کر آئے. تو کیا نوح علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ نہیں، قوم ناکام نہیں ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ قیامت والے دن بعض انبیاء اس حال میں پیش ہوں گے کہ کسی پر چار امتی، کسی پر تین، دو، کسی پہ ایک، کسی پہ ایک بھی ایمان نہیں لایا ہوگا. ایسے انبیاء بھی قیامت والے دن آنے والے ہیں. یہ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ ایک بہت بڑی امت ہے، آپ صاحب امت پیغمبر ہیں. ادروائز اگلے انبیاء میں سوائے موسیٰ علیہ السلام اور ایک دو اور پیغمبروں کے کوئی زیادہ تعداد نہیں لوگوں پر ایمان لے کر آئی. ان پر عیسیٰ علیہ السلام پر بھی جو ایمان لے گئے وہ بھی ان کے اٹھائے جانے کے کئی سال بعد، کئی کافی عرصے کے بعد، لیکن وہ بھی ٹوٹی پوٹی فارم میں ڈیوینٹی کلیم کرتے ہیں وہ جیزس کرائسٹ کے بارے میں، اور وہ بھی کوئی حق پر مبنی ان کا عقیدہ نہیں، باطل عقیدہ ہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بگاڑ دی ہیں. میرا مسئلہ نمبر 90 دیکھ لیں، جیوز اور کرسچنز کے عقائد کے بارے میں قرآن حکیم کی آیات کیا ہیں. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا اتنی وجاہت سے ذکر ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کامن فیکٹر ہے جیوز، کرسچنز اور مسلمانوں کے درمیان، الحمدللہ. لیکن چونکہ وہ مرد کامل تھے، ان کا اپنی انٹرنل موٹیویشن اور اندر کا پیشن اتنا سٹرانگ تھا کہ اللہ نے کہا اکیلے ہی پوری امت ہے. یعنی اس کو اگر میں اپنے الفاظ میں بیان کروں نا کہ خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے، اگر ہم اپنی لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کروڑوں لال ہو جائے، ایک طرف ہے ابراہیم اکیلے ہی، ہمیں ایسا پیارا ہے اپنے صحیح عقائد کی وجہ سے کہ ہمیں کروڑوں لوگوں کا ایمان نہیں ہے، کہ ابراہیم جیسا ایمان مل جائے نا وہ کروڑوں لوگوں سے بہتر ہے. یہ وہ چیز ہے. اِنَّا اِبْرَاهِيمَ كَانَتْ اُمَّتًا قَانِتًا لِلَّهِ حَنِیفًا، بے شک ابراہیم اکیلے ہی پوری امت مرد کامل تھے، اللہ کے لیے مطیع، سر تسلیم خم کرنے والے، حنیفہ، یکسو ہو کر. یہ امام ابو حنیفہ والا حنیفہ نہیں ہے، اس کے اینڈ پہ الف آتی ہے. حنیفہ کا مطلب ہے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا، یکسو. انگلش میں سے ہم کہتے ہیں ڈیڈیکیٹڈ ٹو گاڈ. ولم یک من المشرکین, اور ابراہیم مشرکوں میں شامل نہ تھے. شاکر لانعمی, وہ ہر لمحہ شکر گزار رہتے تھے ان نعمتوں پر جو اللہ نے انہیں دی تھی. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم, اللہ نے چن لیا تھا ان کو اور رہنمائی فرمائی تھی سیدھے راستے کی طرف. ابراہیم چنے ہوئے آدمی تھے. اجتبا, اسی سے لفظ ہے مجتبا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہے. مصطفیٰ مجتبا, چنا ہوا اللہ کا بندہ. وآتیناہ فی الدنیا حسنا, اور ہم نے دنیا میں ان کو بھلائیاں عطا فرمائی تھیں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور بے شک آخرت میں تو وہ ضرور ہمارے نیک و کار بندوں میں شامل ہوں گے. اللہ اکبر. آج دیکھ لیں, اب یہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے ہر طرف, حج کا مہینہ قریب ہے, بھی دو تین دنوں میں شروع ہونے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیا عزت دی, میں کہتا ہوں کسی انسان کے لیے ایسی عزت. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دے دیا کہ آپ نے بھی دین ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے. وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے, ثم اوحینا الیک, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم کے بعد اب مرد کامل کی حیثیت سے آپ کو اللہ نے اٹھایا ہے پیغمبر بنا کر. ثم اوحینا الیک, اس کے بعد آپ کی طرف ہم نے یہ وحی کی ہے. ان اتبع ملت ابراہیم, کہ محبوب تم بھی پیروی کرو ملت ابراہیم کی. اللہ اکبر کبیرہ, والحمدللہ کثیرہ, وسبحان اللہ بکرتم واصیلا. حنیفہ اس ابراہیم کی جو یکسو تھے. وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکوں میں نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کی سپرلیٹو ڈگری جو ہے نا, جیسے ہم وہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ نشان حیدر دیا جاتا ہے فوج میں, اور نشان پاکستان جو ہے وہ سیولین, اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑی ڈگری یہ ہے. وما کان من المشرکین, شرک نہیں کرتے تھے. یہ بہت بڑی ڈگری ہے, یعنی چھوٹے سے شرک سے بھی وہ پاک تھے. جیسا کہ قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ بات آئی, افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. خواہش نفس کی پیروی کرنا بھی کسی نہ کسی درجے میں شرک میں کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. شرک جلی میں نہیں آتا لیکن خفی میں تو ہے, ریاکاری شرک خفی میں آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام باریک سے شرک سے بھی پاک, اس لیے سب سے بڑا ٹائٹل ہے. میں کہتا ہوں قیامت والے دن سب سے بڑا ٹائٹل کسی شخص کو یہ مل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے وما کان من المشرکین, یہ مشرکوں میں نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا فرمائے. آمین. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے کہ ملت ابراہیم کی پیروی کریں جو مشرکین میں شامل نہیں تھے, سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے وہ ہو گئے تھے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیروی کا حکم دیا گیا, لہذا اب یہ ہمارا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے عقیدت کا تقاضا ہے کہ ایک دفعہ تو درود ابراہیمی ہمیں پڑھنا چاہیے یہاں پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب اپنے وہ ریفرنس پیج کا دوسرا حصہ نکال لیجئے, بیک سائیڈ, جس میں میں نے پانچ کراس ریفرنسز سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے لکھے ہیں. ویسے تو ابراہیم علیہ السلام پہ میں تین گھنٹے قرآن حکیم کی روشنی میں بول سکتا ہوں, لیکن وہ اتنا ٹائم نہیں, ہم نے اپنا یہ لیکچر ٹائم پہ ختم کرنا تھا. پانچ کراس ریفرنسز میں نے لیے ہیں, ان کو ہم جلدی جلدی کور کر لیتے ہیں. پہلا کراس ریفرنس ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اور جب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے جن جن باتوں میں, اور الٹیمیٹ آزمائش تو کی بیٹے کی قربانی کی جس کا ذکر سورہ الصافات کے اندر موجود ہے. رو رو کر دعائیں کر کر کے 87 سال کی عمر میں بیٹا ملا, اور جب اس کی عمر 12-13 سال ہوئی تو اس کو بھی ذبح کرنے کا حکم آ گیا. وہ میرا مسئلہ نمبر 52 سن لیں قربانی کے اوپر, اس میں میں نے یہ بات بتائی ڈیٹیل سے. جب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے مختلف باتوں میں, فَأَتَمَّهُمْ, ابراہیم علیہ السلام نے ساری باتیں پوری کر دی. یعنی ابراہیم علیہ السلام پورے کامیاب ہو کر نکلے ہر ہر آزمائش سے. اب اس کا انعام کیا ملا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, ہم نے فرمایا کہ بے شک اے ابراہیم ہم تجھے انسانیت کا امام بنانے والے ہیں. اب مجھے بتائیں جب ابراہیم پہ صرف ایک لوط ایمان لائے اور ان کے بیٹے اور بیویاں ایمان لے کر آئیں, ان کے ساتھ کسی قوم نے کلمہ نہیں پڑھا, حتیٰ کہ ان کے اپنے باپ نے بھی نہیں پڑھا, اس وقت ابراہیم نے کیا سوچا ہوگا کہ میں کیسے انسانیت کا امام بنوں گا؟ لیکن آج آپ دیکھیں, آج ابراہیم علیہ السلام دنیا میں نہیں ہے لیکن انسانیت کے امام ان کو بنایا اللہ نے, اور نظر انہوں نے اپنی زندگی میں یہ وقت نہیں دیکھا کہ وہ انسانیت کے امام اس حوالے سے بنے ہوں کہ اتنی انسانیت ان کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتی ہو. قال من ذریتی, انہوں نے کہا تو اے اللہ میری اولاد. قال لا ينال عهد الظالمين, پرفیکٹ اللہ تعالیٰ نے جملہ بولا, اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ عہد میرا جو ہے نا ظالموں کو نہیں پہنچے گا, یعنی تیری اولاد کی نسبت کام نہیں آئے گی. اگر کوئی تیری اولاد میں سے ہے اور ظالم ہے تو اس کو تو کوئی عہد نہیں, اگر وہ صحیح ہوا نیکوکار تو ضرور اسے عہد ملے گا. تو اب یہ دیکھ لیں, یہ جو کہتے ہیں کچھ بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا, اس بات پر تم جو ہے غرور نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو, اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں بھی تمہارے کام نہیں آؤں. یہ ہمیں سنایا جا رہا تھا, ورنہ فاطمہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. دوسرا ریفرنس سورۃ الانعام آیت نمبر 2, سورۃ الانعام کی کنکلوژن ان آیات کے اوپر زبردست. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک میرے رب نے مجھے تو ہدایت دے دی ہے صراط مستقیم کی طرف, دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا, اس سیدھے مل ابراہیم علیہ السلام کے سیدھے دین پر جس کی ملت قائم ہے ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی کے اوپر, حنیفہ جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے, وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکوں میں نہیں تھے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اعلان کر دیجئے بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے, لا شریک لہ, میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا, وبذالک امرت وانا اول المسلمین, اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے, اور یہ کہ سب سے پہلے میں اللہ کے فرما برداروں میں شامل ہو جاؤں. یعنی یہ نہیں ہے کہ تمہیں دعوت دے رہا ہوں, سب سے پہلے میں سر تسلیم کرنے والا ہوں. پھر سورۃ الانبیاء میں بڑا ڈیٹیل ذکر ہے, جو بت توڑ دیے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اور بڑے بد بت کے کندھے کے اوپر وہ کلہاڑا رکھ دیا, اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذرا پیشن دیکھیں, کتنے بولڈ تھے ابراہیم علیہ السلام, اور آج کی لینگویج میں کتنے بزرگوں کے گستاخ تھے. یہ کہتا نا بزرگوں کے گستاخ, تو جب اس وقت کے لوگوں نے اپنے بزرگوں کا حوالہ دیا نا ان کو کہ ہم نے اپنے آبا اجداد کو اس پہ پایا ہے, اتنے بڑے بڑے بزرگ ابراہیم پاگل تھے, یہ ابراہیم کا باپ ان کو کہتا ہے, تو اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیکھیں, بالکل واضح جواب, سورۃ الانبیاء آیت نمبر 54, قال لقد کنتم, ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تم رہے ہو, انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم بھی اور تمہارے سارے بزرگ کھلی گمراہی میں تھے. دادا یہاں کہتے ہیں ذرا کوئی لیپا پوتی کر کے بات کریں, ابراہیم علیہ السلام دیکھ لیں کلیئر کٹ, بھائی ابراہیمی اگر کوئی ہوگا تو وہ حق بات کرے گا, تم اور تمہارے سارے بزرگ. دیکھیں جی جب ہم لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دیں اور آگے سے ہمیں کوئی شعر سنا رہا ہو, پھر ہم یہ کہیں گے یہ شعر تو یا ان بزرگوں کے نہیں ہے تو یا پھر آپ اور آپ کے سارے بزرگ گمراہ ہیں. قرآن اور سنت کی روشنی ہمیں تو, ہم تو اس چیز کے پابند ہیں نا جو ہر چیز ہم تک پہنچی ہے. چوتھا ریفرنس سورہ الحج, وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے. اب یہ مکی صورت ہے, یہاں پر کوشش سے مراد تزکیہ نفس اور اس طرح کی چیزیں ہیں, اور اسی کی الٹیمیٹ چیز جو ہے قتال بھی آ جاتا ہے. سمم بونم آف اسلام ہے, اسلام کا ہائیسٹ گڈ ہے. ایمینول کانٹ کی فلسفی میں سمم بونم ہر فلسفی کی جو ہائیسٹ گڈ ہے اس کو کہتے ہیں. تو اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے, اور قرآن پاک کی دعوت بھی یہ بہت بڑی کوشش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح سورت الفرقان میں فرمایا فلا تطیع الکافرین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کا برا مت مانیے, وجاہدہم بھی جہادا کبیرا, اور اس کتاب کے ذریعے بڑا جہاد ان کے ساتھ کریں. یعنی کتاب اللہ کی دعوت بہت بڑا جہاد ہے. وجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اس نے تمہیں چن لیا اور تمہارے لیے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. بڑا نیچرل دین ہے, نیچر کے مطابق ہے, ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی، ہوا سماکم المسلمین، جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا ہے. بریلوی دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع نہیں رکھا، مسلم رکھا ہے. تمہارا اسم مسلم، یہاں پر مسلم صفت کے طور پر نہیں آیا، سر تسلیم خم کرنے والا نہیں، سماکم تمہارا نام رکھ دیا ہے مسلمین، من قبل بہت پہلے، اس نبی کے آنے سے بہت پہلے، اس قرآن کے نزول سے بہت پہلے، وفی ھذا اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام، اللہ نے بھی انڈورس کر دیا ہے مسلم. اسی پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے، اور اسی وجہ سے لوگ ہم سے ناراض ہیں. میں نے اس لیے پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 72، دو گھنٹے کی گفتگو ہے، میرے 12 کلپس ہیں مختلف لیکچرز کے، فرقہ واریت اور اتحاد امت کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے. الحمدللہ. لیکون الرسول علیک رسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے کہ انہوں نے دعوت حق پہنچا دی تھی. شہادت علی الناس انہوں نے کی. بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ یوم النحر کا جو آپ کا خطبہ ہے، ایک تو ہے یوم عرفہ والا، ایک یوم النحر کا اگلے دن قربانی والا جو منا میں آپ کا خطبہ ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ یہ پورا خطبہ میں نے وہ واقعہ کربلا اور محرم سے ریلیٹڈ 5 علمی پوائنٹ، مسئلہ نمبر 66 اے کے شروع کے آدھے گھنٹے میں پورا خطبہ بیان کیا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا، تو آپ نے 3 دفعہ کہا اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اور پھر کہا اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہیں کہ اللہ کی گواہی انہوں نے ہم پر دی، ہم تک دین پہنچایا، اور یہ امت بھی گواہ ہے باقی پوری امت کے لیے. یہ حاضر و ناظر جو ترجمہ کیا بالکل غلط ہے، ورنہ تو یہاں پہ آ جائے گا کہ امت بھی حاضر و ناظر ہے، شہید کا ترجمہ. اسی لیے میں نے مسئلہ نمبر 7 ریکارڈ کروایا حاضر و ناظر والا، یہ وہی لفظ ہے. یہاں پر احمد بریلوی صاحب نے صحیح ترجمہ کیا ہے، تاکہ رسول اللہ تم پر گواہ ہو اور یہ امت جو ہے وہ سب پر گواہ ہو. ان کو پتا پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑ جانا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں اب ترجمہ کسی کا پڑھیں، جہاں اس نے ڈنڈی ماری ہے قرآن خود اس کی ڈنڈی پکڑے گا. یہاں وہ ترجمہ بالکل ٹھیک کیا انہوں نے، تاکہ رسول اللہ تم پر گواہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وتکون شہداء علی الناس، اور تم باقی لوگوں پر رسول اللہ کے بہاف پر گواہ بن جاؤ، یعنی امت یہ دعوت کی. کن تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 110. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو اور نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو جیسا کہ ایمان اللہ نے کہا کہ. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُ الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرو، اللہ کی راہ میں تزکیہ نفس کرو اور اس کو مال دو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور چمٹ جاؤ اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ کیسے چمٹ جاؤ؟ کتاب اللہ کے ساتھ، یہ اللہ کی رسی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، غدیر خم کی حدیث صحیح مسلم میں 4 طرق ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 625 سے 628 تک. اس میں دو چیزوں کی طرف آپ نے فرمایا، نمبر ایک قرآن کو پکڑ لینا، یہ اللہ کی رسی ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، جو اس کتاب کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ. اور دوسرا میرے اہل بیت ہیں، ان کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، لیکن پکڑنا قرآن کو. اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ یعنی قرآن کے ساتھ. ہوا مولاکم، وہی تمہارا حقیقی مددگار، تمہارا حقیقی دوست وہ ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، تو کیا ہی بہترین وہ دوست ہے اور کیا ہی بہترین وہ مددگار ہے. الحمدللہ. 5 ریفرنس سورہ آل عمران آیت نمبر 64 سے 68. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اب یہ جیوز اور کرسچن، جو میں نے کہا تھا نا، جیوز کرسچنز مسلمانوں کے لیے کامن فیکٹر ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی ہے. اے اہل کتاب آ جاؤ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب جیوز اور کرسچن سے فرمائیے آؤ ہم ایک بات پر تو اکٹھے ہو جائیں. جیوز اور کرسچنز کو بھی کہا جا رہا ہے ایک بات پر کٹھے ہو، یہاں مسلمان ایک بات پہ کٹھے نہیں ہوتے اور تفریق در تفریق کرتے جا رہے ہیں. اسلام تو انسانیت کو یہ درس دیتا ہے کامن ٹرمز پہ کٹھے ہو. کی فار دعویٰ ہے یہ آیت، دعوت کی چابی ہے. آؤ اس ایک بات پر ہم اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے. سوا ام بیننا و بینکم، ایک جیسی ہے تم میں اور ہم میں. اللہ نعبد الا اللہ، اللہ نعبد الا اللہ، کہ مت پوجے ہم کسی کو سوائے اس کے. ماننا کافی نہیں اللہ کو، اللہ کو پوجنا، اس کے علاوہ کسی کو نہ پوجے. ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم آپس میں مختلف ہستیوں کو بعض کو بعض کا رب نہ مان لیں، انسانوں کو نہ رب مان لیں، پیغمبروں کو رب نہ مان لیں. اس حوالے سے میں نے ایسے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 90 کے نام سے جیوز اور کرسچنز کے لیے قرآن حکیم کی دعوت، کراس ریفرنسز کے طور پر ساری آیات. مجھے اگلے دن بھی ایک بندے نے ای میل کی تھی کسی کرسچن کو یا کسی جیوز میں سے کسی شخص کو، تو میں نے وہ لیکچر بھی ان کو ریفر کیا کہ مسئلہ نمبر 90. الحمدللہ، کیونکہ آپ پتہ انڈیا میں تو کافی جیوز اور کرسچنز موجود ہیں، جیوز تو اتنے نہیں لیکن کرسچنز بہت زیادہ ہیں جو اردو سمجھتے ہیں. تو قرآن حکیم نے اپنا مقدمہ بالکل پیش کیا، اس میں بھی میں نے یہ آیات بتائی تھی کہ ایک دوسرے کو تو رب نہ مان لیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ رخ پھیر لیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو تم کہو کہ ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. کوئی مانے نہ مانے، ہم اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. یا اہل الکتاب، اے جیوز اور کرسچنز، لِمَ تُحَاجُّونَ فِي ابراہیم، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ بڑے ابراہیمی بنتے ہو. اور پھر وہ کیا کہتے تھے؟ وہ جیوز کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، کرسچنز کہتے تھے حضرت ابراہیم جو ہیں وہ عیسائی تھے. وہ جیسے شیخ ذکریہ صاحب نے بھی وہ نادانستگی میں لکھ دیا ایک صحابی کے بارے میں، ہو سکتا ہے وہ بھی امام شافعی کے مذہب پر ہوں، یہ وہی چیز ہے. بھائی امام شافعی تو بعد میں آئے ہیں. تو اب یہی چیز ہے، وہ جیوز اور کرسچنز والے ایشوز میں وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور وہ کہتے ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نصارہ میں سے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ذکر کر رہا ہے، اہل کتاب ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التورات والانجیل الا من بعدی، تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کیسے شافعی ہو گئے؟ یعنی آج کی لینگویج میں وہ بات ہو رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کیسے عیسائی یہودی ہو گئے؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ تو ٹائم پیریڈ ہی ان کا پہلے گئے، ان کو آپ نے کیسے بنا لیا؟ ویسے ان لوگوں نے اس سے بھی اسٹیپ آگے گئے ہیں. انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے فقہ حنفی کی کتابوں میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ بھی فقہ حنفی کو اختیار کریں گے. انہیں کہ چلو پرانے نہیں تو جڑے اڑان والے انہوں تو اسی قابو کریے نا. تو جب بندے کی بات ماری جائے تو پھر یہی ہوگا کہ ایک پیغمبر کے بارے میں اس قسم کی بات کرے گا، گستاخ پیغمبروں کا وہی ہوگا نا جو پیغمبروں کی دعوت سے دور ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی حنفی شافی مالکی یہ نہیں معاملہ نہیں، نہ وہ یہودی عیسائی، ابراہیم علیہ السلام تو تورات اور انجیل سے پہلے گزرے ہیں. اصل تاخیلون کیا تو بہتری بھی عقل نہیں ہے. دیکھیں کتنے کس لیول پہ آ کے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، یعنی بالکل ایک سمپل بات ہے جو بندے کو سمجھ آ سکتی ہے. ہاں تم ہا الا ہی ہا جج تم فیما لکم بھی علم، تم تو ایسے لوگ ہو کہ ان باروں میں تو ان چیزوں کے بارے میں تو تم جھگڑا کرتے تھے جن کے بارے میں چلو تمہیں تھوڑا بہت کوئی علم تھا. فلیما تو ہا جو نفیما لئی سلکم بھی علم، ان باتوں کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کے بارے میں بالکل تم چٹے ان پڑھو؟ اس میں بھی خام یہاں بھی ہوتا ہے نا لوگ، یا میں وہ کسی کو نماز کا طریقہ بتا رہا تو ایک بالکل وہ شکل سے کوئی چرسی پوڈری نظر آ رہا تھا، میں نام نہیں لے رہا اس لیے وہ جنرل بات ہو سکتی ہے. تو وہ مجھے وہ رفع الیدین کا مسئلہ پوچھ رہا، تو وہ بندہ آگے کہتا ہے جی میں دساں جی اے بت رکھ کے آدھے سن تار رفع الیدین ہوتا سی. یعنی یہ ہم لوگوں کی حالت ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا فوراً بتا دیتے ہیں، منو صاحب تو زیادہ پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اے یہود و نصارہ، جن چیزوں کے بارے میں تمہیں علم نہیں تھا اس میں، جن کے بارے میں تھوڑا بہت پتا تھا اس میں تو تم اپنی تقریر بازی کرتے تھے، جس چیز کا تمہیں علی بے نہیں پتا اس میں تم جھگڑے کیوں کرتے ہو؟ یعنی ایک غریب تو بدتمیز، ایک بے علم، اور اوپر سے اتنا پور اعتماد اور کانفیڈنٹ. یہاں بھی اکثر لوگوں کو جب بتائے نا اور یہ اسی آج تک نہیں چھوڑا، تو بڑا بڑا لامہ ہے، تو بچپن تو لے کے تھا ہوں تک قرآن دی اسی پڑھتا رہے، تو آج تک نہیں سنا. یہ تو ہونا چاہیے کہ میں نے نہیں سنا، مجھے بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے. اعتماد ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کتاب و سنت سے شغف نہیں ہوتا، اور اتنے اسی تو نہیں آج تک سنیا. یعنی مراد یہ کہ اسی تو پوری زندگی قرآن و سنت پڑھ رہے تھے، سامنے نہیں پتا لگا. یہ وہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان چیزوں میں تو تم جھگڑا کرتے ہی تھے، ان میں بھی جھگڑا کر رہے ہو کہ جن کے بارے میں تمہارے پاس علم ہی کوئی نہیں ہے، رتی برابر. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کو علم ہے تم تو بالکل جاہل ہو، تمہیں تو علم ہی نہیں ہے. ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیا، او ابراہیم نہ یہودی تھے وہ، نہ نصارہ میں سے تھے، نہ جیوز تھے، نہ کرسچنز میں سے تھے. ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہونے والے اور مسلم سر تسلیم خم کرنے والے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک تو نہیں تھے. اس کے اندر ٹانٹ ہے ان کے لیے کہ تسی تو رج کے مشرک ہو، ابراہیم ہی کہندے ہو اپنے آپ کو، ابراہیم تو مشرک نہیں تھا. یہ بات ہے. اب اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے اور ابراہیم علیہ السلام ابراہیمی کون ہے. اچھا اب اس آیت کو آپ اپنے اوپر بھی ٹرانسفر کر لیں. مجھے ڈاکٹر سرار صاحب کی بات یاد ہے, انہیں سے مستار لیے, لہٰذا میں ان کا نام لوں گا رحمہ اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے, ان کو نیک کاموں کا اجر دے. ڈاکٹر سرار صاحب جب بھی ان آیات پہ پہنچتے تھے ایک جملہ بولتے تھے, ماں کانا ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ. ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ وہ نصارہ تھے بلکہ مسلم تھے. تو کہتے تھے اے مسلمانوں, محمد الرسول اللہ نہ وہ بریلوی تھے, نہ دیوبندی تھے, نہ اہل حدیث تھے, نہ شیعہ تھے, وہ مسلم تھے. بالکل امپلائڈ ہے اس کے اندر بات, زبردست بات کرتے تھے کہ اگر ہمیں یہ بات کہی جا رہی ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے, تم ان کو اس طرح ڈیوائیڈ نہ کرو یہود و نصارہ اپنی اپنی پارٹی بازیوں کے اندر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری امت کے پیغمبر ہیں. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, حنفی, شافی, مالکی, حنبلی, ان کے اندر ڈویژن نہ کرو. اپنے آپ کو اگر کہنا ہی ہے کسی نے کو محمدی کہہ دے, مسلم کہہ دے, اس کی نسبت کی وجہ سے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے, یہ جو آتا ہے نا کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے, اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کون محبوب کی امت سے, کون ابراہیمی ہے. ان اول الناس ابراہیم للذین اتبعوا, ابراہیم کا تو قریبی وہ ہے جو ان کی پیروی کرے گا, جو ان کی اتباع کرے. اب آپ اس کو یہی سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح جانسار وہ ہے جو ان کی پیروی کرے. قل انکم تم تحبون اللہ فتبعونی, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو. اگر اللہ کی محبت کے لیے رسول اللہ کی اتباع کی ضرورت ہے تو رسول اللہ کی محبت کے لیے بھی تو رسول اللہ کی اتباع کی ضرورت ہے. یحببکم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. اس میں میرا مسئلہ نمبر 100 ہے, 100 مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا بیان. اس میں میں نے کئی ایک احادیث بتائی ہیں اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب کون ہے, جس کو آج ہماری ماڈرن لینگویج میں عاشق رسول کہا جاتا ہے. یہ لفظ ویسے مناسب نہیں ہے, ہم حرام تو نہیں سمجھتے اس لفظ کو, لیکن یہ کہ مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ نوٹوریس ورڈ ہے. عموماً یہ عشق کا لفظ جو ہے وہ سیکشوئل محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن ہم حسن ظن رکھتے ہیں. ظاہر ہے جو کر رہا ہوتا ہے الفاظ کا میں نہیں اتنی باریکیوں میں پڑھتا, میں دوسروں کے بارے میں حسن ظن. میری لوگ باریکیاں پکڑتے ہیں نا الفاظ میں, تو میں اگر ان کے بارے میں یہ ہوں نا کہ یار نہ اتنی باریکیاں پکڑا کرو, تو میں بھی ان معاملوں میں اتنا سخت نہیں ہوں. اگر کوئی لفظ استعمال بھی کر لیتا ہے, ڈاکٹر سرار صاحب بھی کر لیا کرتے تھے, تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس نے گستاخی کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. مناسب اور غیر مناسب کی بات ہو سکتی ہے, نیت جو ہے وہ اللہ کے سپرد. تو بے شک ابراہیم علیہ السلام کے سب سے قریب تو وہ ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں. وہذا النبی, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے مشرکین عرب, اے یہود و نصارہ جو تم میں نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں, ھذا النبی, یہ نبی ہیں اصل میں ابراہیمی. تم کہہ رہے ہو ہم ابراہیمی ہیں, ابراہیم علیہ السلام یہودی عیسائی تھے. والذین آمنوا, اور جو ان پر ایمان لائے گا وہ ابراہیمی ہوگا. واللہ ولی المؤمنین, اور اللہ تعالی مؤمنین کا پشت پناہ ہے. الحمدللہ, ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ گفتگو مکمل ہوئی. اب یہ بقیہ کی آیات مکمل کرتے ہیں جلدی جلدی. آیت نمبر سورۃ النحل کی 124, انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ, صرف انہی لوگوں پر ہفتے کے دن کی پابندی لگائی گئی تھی جنہوں نے اختلاف کیا تھا. جب بھی کوئی اختلاف کرتی ہے امت, اپنے وقت کے پیغمبر کو تکلیف دیتی ہے, تو اس کے اوپر پابندیاں آ جاتی ہیں. ان میں سے ایک پابندی ہفتے کے دن کی آ گئی یہودیوں کے اوپر, کہ اس دن ان کو شکار کرنا منع تھا. سورت الاعراف میں آتا ہے, پھر انہوں نے شکار کیا ہیرا بازیوں کے ساتھ, اللہ نے ان کو پھٹکارے ہوئے بندر اور خنزیر بنا دیا. ولیعوذ باللہ تعالی. اس حوالے سے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن یہودیوں پر پیش کیا, لیکن انہوں نے اس دن کو قبول نہیں کیا, انہوں نے ہفتے کو اختیار کر لیا اپنی مرضی سے. پھر اللہ تعالیٰ نے نصارہ پہ جمعے کا دن پیش کیا, انہوں نے اتوار چوز کر لیا, جمعے کے دن کی قدر نہیں کی, اور اللہ نے میری امت کی رہنمائی جمعے کے دن تک کر دی. میری امت نے یہ جمعے کا دن قبول کر لیا, اب قیامت والے دن سبقت لے جانے والی امت میری ہوگی. الحمدللہ. اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن باقی دنوں کا سردار ہے. اسی دن ابراہیم علیہ السلام, اسی دن آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا, اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے, اسی دن وہ نکالے گئے, اور اسی دن قیامت قائم ہوگی جمعے کے دن. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیشل پروٹوکول کا دن ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جمعے کا دن جو ہے مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. اصطلاح میں, ویسے تو جو شرعی عیدیں وہ تو دو ہی ہیں, لیکن اس طرح یہ عید کا دن, جمعے کا دن, یہ 52 عیدیں تقریباً سال میں یہ بھی بنتی ہیں. اور تیسری حدیث سن نسائی اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے, سن ابی داؤد کے اندر بھی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

اور آپ کا صبر بھی نہیں ہوگا مگر اللہ ہی کی مدد سے. ولا تحزن اور رنجیدہ نہ ہو علیہم ان پر, ولا تک فی ضیق مما یمکرون اور ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے آپ غم زدہ نہ ہو جائیں ان کی فریب کاریوں کے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹینشن لیتے تھے, تو اللہ تو میں آپ ٹینشن نہ لیں, جس نے ہدایت قبول کرنی کرے گا, جس نے نہیں کرنی دوزخ میں جانا چاہتا ہے جائے. انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے تو ہدایت واضح کر دی ہے, چاہو تو مانو چاہے انکار کرو, اگر خود دوزخ میں جانا چاہتا ہے جائے, اس سے زیادہ اور کیا نیکی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی اور رحم کیا ہوگا, کتابیں بھیج دی, پیغمبر بھیج دی. علیہم السلام. ان اللہ مع الذین اتقوا, بے شک اللہ تعالیٰ تو ساتھ ہے پرہیزگاروں کے. دودھ پینے والے مجنوں نہیں, اللہ کے فرما بردار تابع فرمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ ہے. والذین هم محسنون, اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکوکار ہیں. نیکوکار بھی درجہ احسان والے, اعلیٰ ترین نیکی کرنے والے لوگ. الحمدللہ سورۃ النحل بھی کنکلوڈ ہوئی, الحمدللہ 190 نمبر لیکچر میں ہماری 14 پارے بھی مکمل ہو گئے. میرا خیال ہے اب ہم کوشش کریں گے 190 لیکچر اور نہ ہو قرآن پاک کمپلیٹ کرنے کے لیے, 100 لیکچرز کے اندر اندر ہو جائے, کیونکہ کافی ڈیٹیل موضوعات ہمارے کور ہو چکے ہیں. اور بڑی خوشی کا موقع ہے اس حوالے سے, اب سورہ بنی اسرائیل میں بڑا مشکل ترین ٹاپک آ رہا ہے, انشاءاللہ اگلی دفعہ واقعہ معراج کے حوالے سے. ابھی تو میں وعدہ نہیں کرتا, میں کوشش کروں گا کیونکہ بڑی امبیگوٹیز ہیں ان کے اندر, اس واقعے کے اندر. تو اگر تو میری تیاری ہو گئی اس ایک ہفتے کے اندر, پھر تو میں واقعہ معراج کو ڈیٹیل سے اس کے سارے اختلافی موضوعات ڈسکس کروں گا, مسئلہ نمبر 126 کے نام سے. آج کا تو لیکچر یہ اسپیشل لیکچر ہے, یہ بھی انشاءاللہ مسئلہ نمبر 125 کے نام سے اپلوڈ ہوگا. بہت اسپیشل لیکچر الحمدللہ, سینکڑوں لیکچرز پہ بھاری ہے الحمدللہ, آپ کو اندازہ ہو گیا کئی ایک ٹاپکس اس کے اندر کور ہوئے ہیں. تو اگر وہ چیزیں تیار نہ ہو سکیں تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو اسکپ کریں گے, پھر کبھی موقع ملا تو واقعہ معراج کو ڈسکس کریں گے. ہم سورہ بنی اسرائیل کا پھر ترجمہ انشاءاللہ شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک